وبث من رجال كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ياخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن او يعلم من يعمل بهن فقال ابو هريره رضي الله تعالى عنه فقال انا يا رسول الله فاخذ بيدي بعد خمس وقال اتق المحارم تكن اعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس واحسن الى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكسر الزهيد فإن كسرة الزهيد تميت القلب رواه الترمذي في أبواب الزهد. حضرات الكرام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے امامت کی تھی، ترمذی شریف کتاب الزہد کا کہنا ہے، وہ میں نے پڑھا. اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ نصیحتیں فرمائیں. ایک نصیحت کا تعلق اعتقادیات سے، یعنی عبادات سے. دوسری نصیحت کا تعلق نفسیات سے، اور تیسری نصیحت کا تعلق سماجیات سے، اور چوتھی نصیحت کا تعلق ذاتیات سے، اور پانچویں نصیحت کا تعلق اخلاقیات سے. اور فرمائیں چھوٹی سی حدیث میں اس میں پانچ نصیحتیں ہیں، پانچ نصیحتوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اسلام کو سمیٹ دیا. جو کہا جا سکتا ہے کہ دریا کو موزے میں بند کر دیا، پورے سمندر کو ایک لوٹے میں رکھ دیا، گلاس میں رکھ دیا. اب آئیے ان نصیحتوں کی طرف چلتے ہیں. اور حقیقت تو یہ ہے کہ ان پانچ نصیحتوں کے اوپر جو اوپر عمل کر لے وہ فرق سدھر جائے، اور جو معاشرہ اس کے اوپر عمل کر لے، جو سماج اس کے اوپر عمل کر لے وہ سماج سدھر جائے، جو محلہ اس کے اوپر عمل کر لے محلہ سدھر جائے، جو ملک ان پانچوں نصیحتوں کے اوپر عمل کر لے وہ ملک سدھر جائے. بھائیوں سب اس کی طرف چلتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں, یعنی اس روایت کے راوی حضرت ابو ہریرہ, آپ کو معلوم ہے کہ یہ حدیث کے بڑے شائع تھے, بڑے حریص تھے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سائے کی طرح لگے رہتے ہیں. اور چاہتے یہ تھے کہ نبی کی کوئی ادا دیکھیں اور اس کو یاد کر لیں اور نوٹ کر لیں. اسی وجہ سے ضمیر حدیث میں جن ہستیوں کی 1000 سے زیادہ روایتیں احادیث کی کتابوں میں ملتی ہیں, ان میں سے ایک حضرت ابو ہریرہ کہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے 1000 سے زائد احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی. اور یہ وہ صحابی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ورثے حدیث پر, حدیث کی طلب پر ان کی تحسین فرمائی ہے اور ان کی تعریف کی ہے. آئیے دیکھتے ہیں حدیث جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کی حدیث کی ورث کے اوپر تحسین فرمائی ہے اور ایڈمائر کیا حدیث. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ قال یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد ظننت یا ابا ہریرہ الا یسألنی عن ھذا الحدیث احد اول منک لما رأیت من حرصك على الحدیث اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ قال سب من قلبی و نفسی. رواہ البخاری کی کتاب تھی. حضرت امام بخاری اس حدیث کو ایسے ہی کتاب الجن میں لائے ہیں. اس روایت کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ ہیں, وہ اپنی بات بتا رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرما رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ نہیں کہہ رہی میں نے پوچھا, اس سے نے تمیز سے بیان کر عید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے. یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نے پوچھا. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ کوئی اہم سوال ہوتا ہے تو کہتے ہیں ارے میں نے یہ اہم سوال مولانا سے پوچھا. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں سوال کرنے کا اور سوال کے بارے میں بتانے کا کتنا شاندار طریقہ ہے اور کتنا اخلاص سے بھرا ہوا ہے, انکسار سے بھرا ہوا ہے, توازوں سے بھرا ہوا ہے کہ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ کتنا اہم سوال نبی سے میں نے کیا. وہ کہہ رہے ہیں نبی سے پوچھا گیا, جبھی پوچھنے والے یہ خود ہیں کیا پوچھ رہے ہیں. اور وہ دعا گارنٹی ہے, دعا ضرور قبول کی جائے گی. اب سارے امتی خوش ہو گئے کہ بھائی نبی کی وہ دعا گارنٹی ہے, آپ سب امتیوں کے لیے دعا کریں گے سارے امتی معاف کر دیے جائیں گے. حدیث کا آخری ٹکڑے میں اسی سوال کا جواب ہے. کہہ گیا بھئی انا ایلت ان شاء اللہ محمد ابن امت لا شرک باللہ شیئا. یہ سفارش ان کو پہنچے گی جنہوں نے اللہ کے ساتھ دنیا میں کچھ بھی شرک نہیں کیا ہوگا. اگر کچھ بھی شرک کر کے گیا ہوگا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے دائرے میں نہیں ہے. تو یہ حضرت ابو ہریرہ ہیں, ان سے یہ روایت. وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے, اچانک آپ نے فرمایا سنو میں پانچ باتیں بتانے جا رہا ہوں, کون ہے جو ان پانچ باتوں کو مجھ سے لے لے. بہت سارے صحابہ پل تو مسجد ہے جن کے لوگ کھڑے ہوئے, اور نبی نے یہ کہا کہ کون ہے جو مجھ سے ان پانچ باتوں کو لے لے. اور صرف لینا نہیں ہے, فیعملوا بهن, لینے کے بعد اس پر عمل کرنا ہے. اور صرف عمل ہی نہیں کرنا, او يعلم من يعمل بهن, لوگوں تک پہنچا دینا ہی نہیں ہے بلکہ ان سے کہنا ہے کہ تم اس کے اوپر عمل کرو. کتنے اسٹیپ ہوئے؟ ایک ہے علم حاصل کرنا، دوسرے علم کے اوپر عمل کرنا، تیسرے ہے علم کو دوسروں تک پہنچا دینا، چوتھا ہے جس کے پاس آپ پہنچا رہے ہیں اسے کہیے کہ خالی یہ علم لے کر کے خاموش مت ہو جاؤ، بلکہ یہ جو علم تم کو ملا ہے اس کے اوپر تم عمل کرو. کتنے اسٹیپس ہوئے؟ چار اسٹیپس ہوئے نا. علم حاصل کرنا، علم کے اوپر عمل کرنا، علم کو دوسروں تک پہنچانا، پہنچانے کے بعد ان سے کہنا کہ اس کے اوپر عمل کرو. یہ چار چیزیں اس کے اندر بتائی گئی. یعنی اگر علم نہ ہو تو عمل بیکار ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب پاک ہے بخاری شریف میں، باب العلم قول قبل القول والعمل، یہ باب ہے علم کا قول سے پہلے اور عمل سے پہلے. کا مطلب امام بخاری اس کے تحت جو حدیث لا رہے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ آدمی کوئی بات نہ بولے جب تک اسے علم نہ ہو، اور کوئی عمل نہ کرے جب تک کہ اسے اس عمل کے بارے میں علم نہ ہو. اتنے لوگ ہیں بغیر علم بول دیتے، حالانکہ مولوی بھی بہت سارے ایسے ہوتے ہیں انہیں مسئلہ معلوم نہیں ہوتا، ان سے کچھ سوال کرو کچھ بھی ٹیڑھا میڑا جواب دے دیتے ہیں، واللہ اعلم کس سوال دے گا، اللہ زیادہ جانتا ہے. اللہ زیادہ جانتا ہے تو اس سے جو سوال کیا گیا اس کا جواب صحیح سے کیوں نہیں دے رہا ہے؟ اللہ زیادہ جانتا ہے اور مجھے معلوم نہیں ہے تو سوال کا جواب مت دے. وہ میدان عرفات میں عمرے کے ٹائم کچھ لوگوں نے کہا کہ اونٹ کی سواری کر لیں. میں اونٹ کی سواری نہیں کیا تھا، جی اچار میں رسول نے سواری کی ہے. میں بھی بیٹھ کر کے دیکھتا ہوں کہ اونٹ پر کیسے سوار ہو کر کے آدمی سفر کرتا ہے. اور وہاں کچھ لوگ رہتے ہیں اونٹ چلانے والے، اونٹ کے اوپر بٹھانے والے آئے. بولتا ہے اونٹنی پر سواری کیجیے رسول کی سنت. وہ ہم لوگوں کو بتا رہا ہے، ہم لوگوں کو بتا رہا ہے کہ رسول کی سنت. وہ طے ہوا کہ اتنا روپیہ لوگ گئے جب لے رحمت کرتا اتنا پیسہ کر بیٹھے. اور پھر وہاں سے گھما کر کے وہیں لایا. میں اس سے سوال کیا، یا اخی بتائی کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجلس علی ناقتی مؤخرا او مقدما. میں نے اسے پوچھا میرے بھائی تجھے معلوم ہے کہ وہ اونٹنی چلاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے جو ایسے اس کی کوہاں ابھری ہوئی ہے آپ اس کے پیچھے بیٹھتے تھے یا آگے بیٹھتے تھے؟ آپ کے اونٹنی کے بیٹھنے کا، اونٹنی کے اوپر بیٹھنے کا طریقہ کیا تھا؟ اس نے کہا اللہ مار اللہ مار ڈائریکٹ اس نے مجھے معلوم نہیں، مجھے معلوم نہیں ہے. تو اگر آدمی کو علم نہ ہو اسے بولنا نہیں چاہیے. امام بخاری باب مان رہے، باب العلم قبل القول والعمل، یہ باب ہے یہ بات بتانے کے لیے کہ اگر آدمی کے پاس علم نہ ہو تو بولے نہیں، اور آدمی کے پاس علم نہ ہو تو عمل نہ کرے. سورہ فاتحہ میں جو دعا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جانتے ہیں مغضوب علیہم کون ہے؟ یہود ہے. اور ضالین کون ہے؟ نصارا. جانتے یہودیوں کی کیا عادت تھی؟ ان کے پاس علم تھا مگر عمل نہیں تھا، اور سوالین سے برا نصارا ہے ان کے پاس عمل تھا مگر علم نہیں تھا. یہ دونوں بہت خطرناک چیز ہیں، علم ہو مگر عمل نہ کرے یہ بھی بہت خطرناک ہے، اور آدمی کے پاس عمل ہو مگر علم نہ ہو یہ بھی بہت خطرناک ہے. اسی وجہ سے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت صوفیہ کی جو ہے نا قول اپنی کتاب اقتداءُ صراطِ مستقیم میں نقل کیا ہے کہ بے عمل عالم یہودیوں کی طرح اور بے علم عابد، بے علم پرہیزگار نصرانیوں کی طرح ہے. اس لیے کہ ان کے پاس علم تھا مگر عمل نہیں تھا، اور نصرانیوں کے پاس عمل تھا مگر علم نہیں تھا. تو کوئی بھی بات بولے آدمی تو علم کی روشنی میں بولے، کوئی کام کرے کوئی عمل کرے تو علم کی روشنی میں کرے. تو پہلے علم حاصل کرے، پھر اس کے بعد اس کے اوپر عمل کرے، پھر پہنچائے اس کے پاس پہنچائے اس سے کہے کہ تم بھی اس کے اوپر عمل کرو. چاہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ باتوں کو کون لیتا ہے؟ سارے لوگ بیٹھے ہوئے, کوئی کھڑا نہیں ہو رہا ہے, کوئی تیار نہیں ہو رہا ہے, میں لینے کے لیے تیار ہوں. حضرت ابو ہریرہ ہی کھڑے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت انا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, ان پانچ باتوں کو لینے کے لیے, عمل کرنے کے لیے, دوسروں تک پہنچانے کے لیے, اور جن تک پہنچایا ان سے یہ کہنے کے لیے کہ بھائی ان کے اوپر عمل کرنا ہے, اے اللہ کے رسول, کوئی نہیں کھڑا ہو رہا ہے, میں تیار ہوں, میں تیار ہوں, مجھے آپ بتائیے. ابو ہریرہ ہی کھڑے ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا, وہ ابو ہریرہ فرمایا میرا ہاتھ پکڑا, فاخذ بیدی, میرا ہاتھ پکڑا. ہاتھ پکڑ کر کے کوئی بات بتانا اس بات کی دلیل ہے کہ مسئلہ بہت ہی اہم ہے, بہت ہی نازک ہے, اور سامنے والے کی توجہ بتلانے والے کی طرف مکمل مبذول ہونی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی کوئی بات بتانی ہوگی تو کندھا پکڑ لیتے تاکہ آدمی کی توجہ آپ کی طرف مبذول ہو جائے. کبھی کبھی ایسا ہوتا اس سامنے والے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیتے تھے, جیسے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تشہد سکھانے کے لیے, کہ تشہد کیسے نماز میں پڑھا جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کا ایک ہاتھ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا. بعض لوگ اس حدیث سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ سلام دو ہاتھوں سے کیا جائے, غلط ہے, اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا ایک ہاتھ آپ کے دو ہاتھوں کے درمیان ہے, اس سے یہ استدلال کرنا کہ دو ہاتھوں سے سلام کرنا چاہیے بالکل غلط ہے, اس لیے کہ نبی کے دو ہاتھ ہیں اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کا ایک ہاتھ ہے, اس سے تین ہاتھ ثابت ہوتا ہے, دو ہاتھ ثابت نہیں. تو کبھی کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بتانی ہوتی کسی کو تو کندھا پکڑ لیتے تاکہ آدمی کی توجہ نبی کی طرف مبذول ہے, اور کبھی اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیتے تھے, پکڑ لیتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی ہاتھ پکڑا. ہاتھ پکڑ کر کے کوئی بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ بہت ہی نازک, بہت ہی اہم, اور جو کچھ نبی بتلانے جا رہے ہیں وہ بہت ہی اہم باتیں. اخذ بیدی, میرا ہاتھ پکڑا, تمام لوگ سن رہے ہیں, حضرت ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑ کر کے آپ نے پانچ چیزیں گنائی, پانچ کا خمس ادمانی کاؤنٹ شمار کیا آپ نے, خمس میں فائیو, پانچ چیزیں آپ نے شمار کرائے, پانچ چیزیں آپ نے بتائی, پانچ کا خمس. پہلی چیز, پہلی نصیحت, اتق المحارم تکن عابد الناس, پہلی نصیحت, اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے. آج لوگ کیا سمجھتے ہیں, زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھ لو تو عبادت گزار مانے جاؤ, جو جتنا بڑا نمازی ہو اتنا بڑا عبادت گزار, چاہے وہ کتنا زیادہ حرام کھاتا ہو, کتنا ہی کانٹا مارتا ہو, اور اس کی پوری کمائی حرام رزق کے اوپر کہیں گے سب سے بڑا عبادت گزار, اس لیے کہ وہ نماز کا اگلی سب کرے. نماز میں اگلی سب کے رہنے سے کوئی آدمی عبادت گزار نہیں بن جاتا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ آدمی زیادہ سے زیادہ تسبیح پڑھے, سو کانوں والی تسبیح, ہزار کانوں والی تسبیح, تسبیح پڑھتا ہے کتنا بڑا عابد. تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو زیادہ تسبیح پڑھے وہ بڑا عابد ہے. یہاں سب سے بڑا عابد کون ہے نبی نے بتایا, کیا؟ اتق المحارم تکن عابد الناس, اللہ نے جن جن چیزوں کو حرام کیا ہے اس سے دور رہے, سب سے بڑا عابد بن جائے. آج کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچتے ہیں, اللہ نے سود کو حرام قرار دیا ہے کتنے مسلمان جو کھاتے ہیں, اللہ نے رشوت کو حرام قرار دیا ہے کتنے لوگ ہیں جو کھاتے ہیں, اللہ نے قسم کو حرام قرار دیا ہے کتنے لوگ ہیں جو حرام کام کرتے ہیں. ایک بات بولتا ہوں, یہ ہو جائیے, ایک آدمی بہت ساری نمازیں لے کر اللہ کے پاس پہنچ رہا ہے, ایک آدمی بہت سارے روزے لے کر کے پہنچ رہا ہے, ایک آدمی بہت ساری زکات لے کر کے پہنچ رہا ہے, اللہ فرما رہا اٹھا کر جہنم میں ڈال دو. چلیے وہ حدیث پڑھ لیتے پہلے, پھر اس حدیث کو پڑھا. حدیث بار ابھی ہونے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون ما المفلس, قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع, فقال ان المفلس من امتي ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه وياتي قد شكم هذا وقطف هذا وسفك دم هذا واكل مال هذا وضرب هذا فيوتى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم قد رحمت ليسوا قد رحمت النار رواه مسلم في كتاب البر والصلة والعدل حضرت امام مسلم رحمة الله عليه حدیث کتاب کی جو ہے مسلم شریف اس میں آئے کتاب البر کے اندر اور اس روایت کے راوی بھی اتفاق سے حضرت ابو ہریرہ ہی ہیں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے آپ نے ایک سوال کیا میں ایک سوال کرتا ہوں جواب دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی لوگوں سے سوال کرتے تھے اور جب وہ لوگ جواب نہیں دے پاتے تھے تو خود آپ جواب دیتے تھے ایک دفعہ آپ نے پوچھا بتاؤ کہ کون سا درخت ہے جو مسلمان کی طرح ہوتا ہے کون سا ایسا پیڑ ہے کون سا ایسا پیڑ ہے جو مسلمان کی طرح ہوتا ہے کوئی جواب نہیں دے پائے تو نبی اس کا جواب یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے ایک سوال پوچھا ایک سوال پوچھتا ہوں فقیر کس کو بولتے فقیر فقیر بیگر منگا اس کو بولتے صحابہ کرام نے کہا کہ رسول المفل سفین امال ادرا والا ہو لمتا ہمارے درمیان بھیک منگا اس کو بولتے فقیر اس کو بولتے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ملا درہم والا ہو لمتا جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو روپیہ پیسہ نہ بھیک منگا فقیر آپ نے فرمایا میں دنیا کے بھیک منگے کی بات نہیں کر رہا میں آخرت کے بھیک منگے کی بات کر رہا آخرت میں مفلس کی بات کر صحابہ کرام نے کہا اللہ اور رسول اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں آپ نے فرمایا سنو آخرت کا بھیک منگا کون ہوگا میں بولوں گا یا ان کل مفلس من امتی میری امت کا بھیک منگا وہ ہوگا یا یوم القیامہ جو قیامت کے دن آئے گا بے صلاح نماز لیے ہوئے ہوگا وہ سیام بہت سارے روزے رکھ کر کے آیا ہوگا وہ زکات بہت ساری زکاتیں دے کر کے آیا ہوگا صدقہ و خیرات کر کے آیا ہوگا دیکھو نماز بھی ہے روزے بھی ہیں اور زکات لیکن ویا کی بدشر کا مہانا کسی کو گالی دے کر آیا وہ قدم مہانا کسی کے اوپر الزام لگا کر آیا وہ اکلا مالا آتا کسی کا مال کھا کر آیا حرام کھا لیا اس نے وہ سفا کا دما آتا کسی کا مرڈر کر کے آیا خون بہا کر آیا وہ ذرا بہا تھا ہاتھ اور پیر سے کسی کو مارا ہے تو ظالم اور مظلوم جس کو مارا گیا اس کو اس کا مال کھایا گیا اس کو ظالم اور مظلوم دونوں کو کڑا کر دیا جائے ظالم سے کہے گا مظلوم کہ تو نے میرے ساتھ ایسا کیا اللہ فرمائے گا تو بدلہ اس طرح ہوگا یہاں تو اس کے پاس تو ہے نہیں ننگا ہے پیسے ویسے تو ہے نہیں یہ تو دنیا ہے نہیں ننگا ہے بدن پر کپڑا ہی نہیں ہے تو چل تیری جو نیکیاں ہیں وہ مظلوم کو دے دی جائیں ساری نیکیاں دے دی جائیں گی مظلوم کو جس کا مال کھا کر کے آئے یہ جتنی نمازیں ہیں جتنے روزے ہیں جتنی زکاتیں ہیں جتنی صدقہ و خیرات ہیں جو نیکیاں ملی ہیں وہ نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی اور اگر معاملہ برابر برابر ہو گیا تب تو ٹھیک ہے ورنہ مظلوم کے گناہ اس کو مٹا دیے جائیں گے نیکیاں تو گئی ہیں اس کے گناہ بھی اس کو بدلا دیے جائیں گے اور اس کو اٹھا کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا سوال یہ ہے کہ یہ آدمی نمازیں لے کر کے گیا یہ آدمی روزے لے کر کے گیا یہ آدمی زکاتیں لے کر کے گیا ہے یہ جہنم میں تو چلا گیا نماز تو پڑھتا تھا روزے تو رکھتا تھا زکات اور صدقہ و خیرات تو کرتا تھا لیکن جہنم میں بطور فنار جہنم میں پھینک دیا گیا کیوں بھائی اس لیے کہ یہ مال حرام کھا کر کے آیا ہے تو سب سے بڑا عابد وہ نہیں جو بہت زیادہ نمازیں پڑھتا ہو سب سے بڑا عابد وہ نہیں جو تسبیح گھما رہا ہو سب سے بڑا عابد وہ نہیں بہت زیادہ اللہ کے راہ میں خرچ کر رہا ہو سب سے بڑا عابد وہ ہے جو اللہ کی حرام کرنا چیزوں سے بچے اللہ نے جتنی چیزوں کو حرام کر دیا اب میں آپ سے سوال کروں اللہ نے جتنی چیزیں حرام کی سب سے بڑی حرام چیز کون سی اس سے بڑی حرام چیز کوئی ہے شرک اگر آدمی شرک کر کے گیا ہے تو سب سے بڑا حرام کام کر کے گیا ہے اور سب سے بڑا حرام کام یہ ہے قرآن سے ثابت ہے اللہ نے فرمایا سورہ انعام میں قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا. آؤ میں تمہیں بتا دوں کہ اللہ نے کون کون سی چیزیں حرام کی ہیں, اور حرام کی ہوئی چیزوں میں سب سے پہلے نمبر پر اللہ نے شرک کو گنایا. فرمایا قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا. دیکھ رہے ہیں, آؤ میں تمہیں بتا دوں کہ اللہ نے تمہارے اوپر کیا کیا چیزیں حرام کر دی ہیں. اچھا حرام کر دی, ان میں سب سے پہلے اللہ تشركوا به شيئا کہ تم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. اس کا مطلب سب سے بڑا حرام کام یہی ہے شرک, اور یہی وجہ ہے جو یہ حرام کام کر کے گیا, سب سے بڑا حرام کام کر کے. اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. اب ظاہر ہے یہ حرام کام کر کے گیا ہے, سب سے بڑا حرام کام, تو اللہ نے اس کے اوپر جنت حرام کر دی. اس کے لیے بھی حرام ہی کر رکھا ہے قرآن میں, اِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. سب سے بڑی حرام چیز یعنی شرک لے کر گیا ہے, تو اللہ نے ایسے شرک کرنے والے کے اوپر جنت کو حرام قرار دے دیا. اور اللہ کی چیز کو حرام قرار دیتے وہ کسی کے لیے حلال نہیں ہوتی. اس کا مطلب شرک کرنے والے کے اوپر نہیں ہوتی, اس کے اوپر حرام رہے گی, وہ کبھی بھی جہنم سے نکالا نہیں جائے. تو سب سے بڑی حرام چیز کون سی ہے؟ شرک. شرک سے آدمی جتنا بچے اتنا بڑا عبادت گزار ہے. حرام کی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سے اگر آدمی بچتا ہے, سب سے بڑی حرام چیز شرک سے بچتا ہے, تو سب سے بڑا عابد. عبادت کا ایک عجیب تصور یہاں پیش کیا گیا, ایک عجیب کانسیپٹ ہے. عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں نا بہت زیادہ خرچ کر رہا ہے عابد ہے, بہت زیادہ نمازیں پڑھ رہا ہے بہت بڑا عبادت گزار ہے, بہت زیادہ روزے رکھ رہا ہے بہت بڑا عبادت. یہ عجیب کانسیپٹ ہے کہ سب سے بڑا ہے عابد کون, سب سے بڑا عبادت گزار کون, اور جو اللہ کی حرام کرنا چیزوں سے بچ پاؤ. اللہ نے زنا حرام کر دیا اس سے دور رہتا, اللہ نے سود کو حرام کر دیا اس سے دور رہتا, اللہ تعالیٰ نے لوگ کو حرام کر دیا اس سے دور رہتا, اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کو حرام قرار دیا, کسی کا مال لے لینا چوری سے ڈاکے سے دھوکے سے ساری چیزیں حرام ہیں. ان سے جو جو آدمی بچتا ہے سب سے بڑا حرام. یہ پہلی نصیحت یاد کرو. پہلی نصیحت کون سی؟ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ, سب سے بڑا عابد بن جائے گا. یاد کرو نصیحت, یاد کرو پہلی نصیحت کون سی؟ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ, سب سے بڑا عابد بن جائے گا. یہ پہلی نصیحت. دوسری نصیحت فرض بما قسم اللہ لك تكن اغنى الناس. اللہ نے جو تیری قسمت میں لکھ دیا ہے اس کو راضی ہو جائے, سب سے بڑا غنی ہو جائے. سب سے بڑا سیٹ کون؟ یہاں عجیب کانسیپٹ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس سب سے زیادہ روپیہ ہو سب سے بڑا سیٹ ہے, یہ تو عجیب عجیب باتیں کہی گئی. ہم کیا سمجھتے تھے کہ جو نمازیں زیادہ پڑھتا ہو, روزے رکھتا ہو, زکات دیتا ہو اور اچھے کام کرتا ہو سب سے بڑا آدمی ہے. یہاں دوسری ہی بات بتائی اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے سب سے بڑا پرہیز ہے, اور یہاں پوچھا جائے سب سے بڑا سیٹ کون سا؟ اغنی الناس, لوگوں میں سب سے زیادہ غنی, لوگوں میں سب سے بڑا مالدار. کہتے ہیں جس کے پاس بنگلے ہوں, جس کے پاس بہت ساری دکانیں ہوں, جس کے پاس کاریں ہوں, وہ سب سے بڑا سیٹ ہے. حدیث میں بیان کیا گیا ہے وہ سیٹ ویٹ کچھ بھی نہیں ہے. سیٹ کون ہے سب سے بڑا؟ اللہ نے اس کی قسمت میں جو لکھ دیا اس کے اوپر راضی برضا ہو جائے. 10 روپیہ دے تب بھی خوش ہو جائے, 1 کروڑ دے دے, 10 کروڑ دے تب بھی خوش ہو, 10 روپیہ ملے تب بھی خوش ہے کہ میری قسمت میں لکھنا چاہتا ہے, اور 10 کروڑ بھی مل جائے تب بھی خوش ہے. تو یہ سب سے بڑا غنی ہے. اسی وجہ سے کہا گیا کہ غنی بننا ہے سب سے بڑا طریقہ اختیار کرو. حدیث میں بیان کیا بہت پیاری حدیث ہے, یہ سناتا ہوں حدیث. اور اتفاق سے وہ حدیث بھی حضرت ابو ہریرہ سے اللہ رواہ الترمذی کی ابواب فی صفت القیامہ. امام ترمذی ترمذی شریف میں یہ روایت کہاں انہوں نے قیامت کا چیپٹر مانگا ہے کہ حدیث میں موجود. حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری بات فرمائی, کہا کہ ہمیشہ اپنے سے نیچوں کو دیکھو, انظروا الی من ھو اسفل منکم, تم ہمیشہ اپنے سے نیچے کو دیکھو, ولا تنظروا الی من ھو فوقکم, اپنے سے اوپر والے کو مت دیکھو. کیوں؟ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو, اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھو. وجہ بتائیے, فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَلَّا تَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اس لیے کہ اللہ نے جو نعمتیں تمہیں دی ہیں کہیں تم ان نعمتوں کے اندر عیب نہ لگانے بیٹھ جاؤ. ارے اس کو تو کار دے دی, مجھے سائیکل نصیب نہیں ہے, یہ ناشکری ہے. تو سب سے بڑا کمی وہ ہے جو ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرے. اور اللہ کا شکر ہمیشہ کب ادا کرے گا آدمی؟ جب آدمی ہمیشہ اپنے سے نیچے کو دیکھے گا. جب نیچے والے کو دیکھے گا کہے گا اللہ میرا شکر ہے, کم سے کم اس سے تو اچھا ہوں. اور جب اوپر والے کو دیکھے گا تو ناشکری پیدا ہوگی, یعنی میں ہی رہ گیا تھا کہ میرے پاس سائیکل اور یہ اس کو جو ہے کار بھی نہیں. اور یہی ناشکری شیطان سے ہوئی. اللہ نے شیطان کے ساتھ تمام فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. تمام فرشتوں نے سجدہ کر لیا, اس نے سجدہ نہیں کیا. جانتے اس وجہ اس نے کیا بتائی, احادل لگی کر رمتا لیا, اس کو تو نے میرے اوپر کر دیا, میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں, یہ مٹی سے بنا ہوا ہے, تو نے مجھ کو نیچا کر دیا, اس کو اونچا کر دیا. تو ہمیشہ آدمی کو اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا چاہیے تو دل میں شکر کا جذبہ پیدا ہوگا. اوپر والے کو دیکھے گا تو ناشکری کا جذبہ پیدا ہوگا. اور ہر حال میں آدمی شکر گزار بنتا ہے, سب سے بڑا غنی ہوئی, سب سے بڑا مالدار ہوئی. سمجھ بات آئی؟ سب سے بڑا مالدار کون؟ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے. اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کب کرے گا؟ جب وہ اپنے سے نیچے کو دیکھے گا. یہ نبی نے فرمایا, انظروا الی من ھو اسفل منکم, جو تم سے اسفل ہے نیچے والے, تو شکر کا جذبہ پکڑتا, اس سے تو اچھا. حضرت ساتھی کے بارے میں ہے کہ وہ ایک مسجد میں گئے, گلستان میں واقعہ لکھا ہوا ہے, تو ان کے پیروں میں جوتے تھے, تپتی ہوئی سیڑھیوں کے اوپر بیچارے چڑھتے ہوئے مسجد میں گئے. کہنے لگے اے اللہ میں اتنا غریب ہوں, پیروں میں جوتے نہیں, میرا نماز پڑھ کر کے واپس ہوئے, دیکھا کہ ایک آدمی نیچے سیڑھیوں کے بھیک مانگ رہا ہے اور اس کے دونوں پیر کٹے ہوئے. کہا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے میرے پیروں میں جوتے نہیں ہیں, لیکن میرے پاؤں کو سلام. تو ہمیشہ اپنے سے نیچے کو دیکھو تو آدمی کے دل میں شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوگا. یہ دوسری نصیحت بھی بہت پیاری ہے. سب سے بڑا سیٹھ کون؟ جو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے. اور ہر حال میں اللہ کا شکر کون ادا کرے گا؟ جو ہمیشہ اپنے سے نیچے کو دیکھے گا, اوپر کو نہیں. پہلی نصیحت, اللہ کے حرام کردہ چیزوں کے بعد سب سے بڑا عابد بن جائے گا. دوسری نصیحت, اللہ نے تیرے حق میں تیری قسمت میں جو لکھ دیا ہے اس کے اوپر راضی ہو جا, سب سے بڑا سیٹ ہو جائے گا. اب ایک سوال کر سکتے کہ بھائی اس کو کار ملی ہے, مجھے کار کیوں نہیں ملی؟ آپ سوال کر سکتے ہیں, اس کا جواب میں دے رہا ہوں اس حدیث کی روشنی. پر اس کو بگلے مل گئے, میں جھوپڑی ہوں, ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ اس کا جواب قرآن میں بھی ہے. یہ میری رحمت ہے اور اپنی رحمت کی تقسیم میں جس طرح جاؤں گا اور میری ہر تقسیم حکمت کے اوپر مبنی ہوتی ہے. کسی کو کم دینا وہ بھی حکمت کے تحت, کسی کو زیادہ دے دینا وہ بھی حکمت کے تحت. کیسے؟ ایک بچہ ہے, ٹائیفائڈ میں مبتلا, زور کا بخار, جب ٹہلانے کے لیے گئے اور سامنے آئس کریم بیچنے والا آ گیا, بچہ ضد کر رہا ہے مجھے آئس کریم چاہیے, اب آئس کریم نہیں دیں گے, اس لیے ڈاکٹر نے منع کر رکھا تو ٹائیفائڈ ہے, ٹھنڈی چیز اس کو بالکل نہیں کھلانا, ملاؤ تو مر جائے گا یا دوائیں اس کو اثر ہوتا. تو ایک مربی اپنے بیٹے کے مانگنے کے اوپر، اس کی خواہش کے اوپر بھی، اس کے رونے چلانے کے اوپر بھی آئس کریم نہیں دے رہا ہے، اس لیے کہ مربی کو معلوم ہے، باپ کو معلوم ہے یہ آئس کریم اس کا انسان ہے. آپ بچے کے ہاتھ میں 10 روپے کی جگہ 10 روپے کی ضرورت ہے، آپ 1 لاکھ روپے نہیں دے سکتے. کیوں؟ اس لیے 1 لاکھ روپے کے لیے 1 لاکھ روپے اگر اس کے لیے دے دیں گے، اس کو دے دیں گے، تو یہ حق اس کے حق میں مضر ہوگا، غلط روٹ پر چلا جائے گا، وہ گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا. اب دیکھیے اللہ اپنے بندے کے حق میں کیا مصیبت ہے، کیا مفید جانتا ہے، اس کو کتنا دینا ہے، اس کے حق میں کتنا بہتر ہے دینا. تو 3 چیزیں معلوم ہیں، دینا ہے کہ نہیں دینا ہے، نہیں دینا ہے. اس نے کی کیا اس کے حق میں صحیح، جیسے وہ آئس کریم اس کے حق میں صحیح، 10 روپیہ اس بچے کے لیے کافی ہے، اسکول جا رہا ہے. اب 1 لاکھ روپیہ دینا بیوقوفی ہے، آپ نہیں دیتے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح چاہوں میں لے لوں؟ بچہ بھی تو چاہتا ہے 1 لاکھ روپیہ دے دو، لیکن باپ نہیں دیتا. کیوں نہیں دیتے آپ؟ تو یہ کہنا کہ اسے کار مل گئی، مجھے سائیکل کیوں ملی ہے؟ اس آپ دیکھ لیجئے کہ حدیث کیا بول رہی ہے، جس کو جتنا ملا ہے اللہ کو معلوم ہے دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے، کتنا دیا ہے اتنا اس کے لیے کافی ہے کہ نہیں کافی ہے، یہ ساری چیزیں برابر کی بات. قسم اللہ کیا نصیحت ہے، سبحان اللہ کیا قانون ہے ہمارے اسلام کا، اللہ نے جو تیری قسمت پہ لکھ دیا ہے اس کے اوپر راضی ہو. ایک گڑیا تھی، دانت میں بہت درد، سارے دانت نکل گئے تھے، 2-4 دانت تھے، درد بہت درد. چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، ڈاکٹر کہہ رہا ہے یہ تیرا دانت اٹھانا پڑے گا. ارے اٹھاڑ دو ڈاکٹر صاحب، اس دانت کو لے گئے، اللہ کو کہہ رہی سب دانت تو اس نے گروا دیے، اب کیا رہ گیا یہ بھی اکھاڑ لو. اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے اس کو بچپن میں دانت دیے تھے، جوانی میں دانت دیے تھے، ادھیڑ عمر میں دانت دیے تھے، ان دانتوں سے وہ کتنی نعمتیں اللہ کی کھا گئی ہیں، اس پر شکریہ ادا نہیں کر رہے تھے، اس پر شکریہ ادا نہیں کر رہے. اب یہ آخری وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کرنے لگی. تو ایسا ہوتا ہے کہ جتنا فیصلہ اللہ کسی کے حق میں کر دیتا ہے وہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، اس کو پر راضی رہنا چاہیے. فرض ابھی واپس اللہ نے جو تیری قسمت پہ لکھ دیا اس کو پر راضی ہو جائے، سب سے بڑا سیٹ ہو جائے. تیسرا آسن کی لائے جاری کرنا خود مکمل، اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کر مومن بن جائے گا. یعنی اگر آدمی کو اپنا ایمان توڑنا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو دیکھ لے، میرے پڑوسی کا جو حق میرے اوپر ہے وہ میں ادا کر پا رہا ہوں کہ نہیں ادا کر پا رہا ہوں. پڑوسی 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک غیر مسلم، ایک حق اس کا آپ کے اوپر ہے پڑوس کا، ایک جوان، اور اگر وہ مسلمان ہے تو 2 حق، ایک پڑوس کا حق، دوسرے اسلام کا حق، حق کے جوان اور حق کے اسلام، اور اگر رشتے دار ہے تو 3 حق، حق کے جوان اور ایک حق کے اسلام اور ایک حق کے برابر، ایک آپ کا رشتے دار بھی ہے، 3 حقوق ہو گئے. اور حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت مسلم شریف کتاب الفطر کے اندر ہے، روایت اس طرح وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما زال جبریل یوسینی بالجاری حتی ظننت انہو سیورسہ رواہ مسلم کی کتاب البر. یہ روایت مسلم شریف کی حضرت عبداللہ بن عمر سے، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ حضرت جبرائیل میرے پاس آئے اور وہ میرے پڑوسیوں کے بارے میں اتنی زیادہ وصیت کر رہے تھے کہ میں ڈر گیا کہیں ایسا تو نہیں کہ وراثت میں بھی پڑوسی کا حصہ لگا دیا جائے. اسے یہ پتا چلتا ہے کہ پڑوسی کا پڑوسی کے اوپر کتنا حق ہوتا ہے. آدمی کو اپنا ایمان اگر توڑنا ہے تو دیکھ لے کہ میں پڑوسیوں کے ساتھ کیسا ہوں. احسن کیا جائے نہ تک مومن، تو اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کر تو مومن ہو جائے. آج ایک عبداللہ کو اپنے پڑوسی عبدالرحمان سے کتنی تکلیف ہے، کسی کو اوپر کوشش کرنی، ایک عبداللہ کو عبدالرحمان سے تو اس کا پڑوسی ہے کتنی تک، ایک عبداللہ کو ایک عبدالرحمان سے تو اس کا پارٹنر ہے کتنی تک. آج لوگوں کو معلوم ہوتا کہ پڑوسی کا ایک پڑوسی کو اوپر کیا اس کے بعد پڑھایا گیا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسروں کے لیے پسند کر تو مسلمان ہو جائے گا. کیا آپ چاہتے ہیں کہ بھائی میری قیمت کوئی کرے؟ آپ کی کسی کی قیمت کرو. کیا آپ چاہتے ہیں آپ کی بیوی یا آپ کی بچی کے اوپر کوئی غلط گلاس ہے دیکھے؟ آپ کی بچی آپ نہیں جانتے کہ کوئی میرا مال کھا لے؟ آپ چاہتے کہ پیسہ پورا دوں تو بات مجھے اچھا ملے؟ آپ یہ چاہتے ہیں اپنے لیے تو دوسروں کے لیے چاہیے کہ میں وہ پورا پیسہ دے رہا تو بات بھی میں اچھا ملے. یعنی ٹرک پر بھرواؤ 10 ٹن اور کانٹے کے اوپر 5 ٹن کروا دوں؟ غلط ہے یہ. جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے پسند کرو تو مسلمان ہو جاؤ گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے لیے کچھ پسند کرتا ہے دوسروں کے لیے کچھ پسند کرتا ہے وہ اپنے اسلام کے اوپر نظر ثانی کرے اس کا اسلام پر بڑھ نہیں. ٹھہر کر ایک کتا ذہن رکھے اللہ کے رسول نے فرمایا پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کر تو مومن ہو جائے اور جو اپنے لیے پسند کرتا دوسروں کے لیے پسند کرتا تو مسلمان ہو جائے. تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ایمان کے علاوہ اور جو اپنے لیے پسند کرے دوسروں کے لیے پسند کرے اسلام کے علاوہ. مسند احمد کی ایک روایت سے بات بات ہے حدیث کی بارک ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم من سلم الناس باللسان ویدی والمؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم. رواہ احمد کی سنن. حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ حدیث کو ایسے مسند احمد کے اندر لائے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ لوگ اس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے, زبان پہلے زبان سے اور ہاتھ سے محفوظ رہیں, اور مومن وہ ہے کہ لوگ محفوظ رہیں کہ یہ میری دولت کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالے گا اور میری آبرو کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالے گا. اب دیکھیں آپ ایمان امن سے بنا ہے, ایمان امن سے بنا ہے. عام طور پر پڑوسی سے آبرو کا خطرہ رہتا ہے. پڑوسی ہی آبرو پر ہاتھ ڈالتا ہے پڑوسی, اور لڑائی جھگڑا زیادہ کر پڑوسی سے ہوتا ہے, اس میں خون بھی پڑوسی کا بہتا ہے. جہاں کا خون بہنا اور آبرو مجروح ہونا, یہ دونوں چیزیں عام طور پر وہاں ایمان کا لفظ لایا گیا. اور جو اپنے لیے پسند کرو دوسروں کے لیے پسند کرو تو اسلام والے ہو جاؤ گے. عام طور پر اس کا تعلق دیگر لوگوں سے ہوتا ہے. وہاں اگر کوئی بات ہو گئی تو آدمی گالی دینے لگتا ہے, اور بات پڑ جاتی ہے تو گالی دینے کے ساتھ ساتھ آدمی ہاتھاپائی کرنے لگتا ہے. اس وجہ سے وہاں اسلام کا لفظ لایا گیا. ایمان کا لفظ پڑوسیوں کے ساتھ لایا گیا, اور اسلام کا تعلق پڑوسیوں کے علاوہ لوگوں سے لایا گیا. پڑوسیوں کے علاوہ جو لوگوں نے عام طور پر صرف دارک بلوچ ہو جاتی ہے, ہاتھاپائی ہو جاتی ہے, لیکن پڑوسی کا معاملہ خون تک پہنچ جاتا ہے, آبرو تک پہنچ جاتا ہے. لہذا فاحسن الی جانک کا مطلب تکلف میں لایا گیا, اور آخری نصیحت بہت زیادہ مت ہنسو بلکہ کثرت سے دنیا کو تک اس لیے بہت زیادہ ہنسنے سے دل پھرتا ہو جاتا ہے. یہ بڑی پیاری نصیحت ہے. آدمی یہ سمجھتا ہے کہ زیادہ ہنسنے سے آدمی کی طبیعت بدشاش ہوتی ہے. فرمایا گیا معاملہ الٹا ہے, زیادہ ہنسنے سے آدمی کا دل پھرتا ہو جاتا ہے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ میرے ماننے والے ذمہ دارانہ زندگی گزارے. جانتے ہیں تو بہت زیادہ ہنستا ہے اس کے غیر ذمہ دار ہونے دے رہا, اس کو کوئی کام نہیں, ہنس رہا. جس کے اوپر کتنی ذمہ داری ہوتی ہے, جیسے بیٹے کی ذمہ داری ہے, اس کی پڑھائی کی ذمہ داری ہے, دکان کی ذمہ داری ہے, بیٹی کی شادی کی ذمہ داری ہے, بیٹے کی پڑھائی کی ذمہ داری ہے, یہ دنیا بھر ذمہ داری کاٹے کے اوپر وہ آدمی ہنسے گا؟ جہاں پیدا وہ ہنس رہا ہے. گویا بہت زیادہ ہنسنا یہ غیر ذمہ دار ہونے کے علاوہ, جس کو کوئی کام نہیں دیتا, نکمے ناکارے جگہ چھوٹے, یہ سب زیادہ ہنسنے. جو آدمی ذمہ دار رہتا وہ زیادہ پسند ہے. آج ٹی وی شوز کے اندر دیکھتے ہیں کتنے چینلز ہیں, ہاتھ سے چینل بولتے ہیں, ہاتھ سے چینل, ہنسانے والے چینل, لوگ اس چینل کو دیکھتے اور ہنستے بیٹھتے ہیں. یا ہنسانے والے یہ نکلتے گگن چوٹتے ان کو بیٹھے کیا پیسے مل رہے ہیں اداکاری کرنے کے, اور جو لوگ دیکھ کر ان چینلز کو ہنس رہے وہ بھی جگہ چھوٹتے, وہ بھی بدماش اور ناکار نکم میں, وہ غیر ذمہ دار. آج لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. پہلا معاملہ تو موت کا ہے, دوسرا معاملہ قبر کا ہے, تیسرا معاملہ حشر کا ہے, جہنم کا ہے, سوال جواب کا ہے, میزان عمل کا ہے, جہاں اعمال تولے جائیں گے, دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال آتا ہے کہ بائیں ہاتھ میں آتا ہے. یہ ساری چیزیں جس کی نگاہ میں وہ آدمی ہنستے بیٹھے گا, وہ ہاتھ سے چینل دیکھے گا, ہنسائے گا لوگوں کو یا ہنسے گا. ہنسنا اور ہنسانا انتہائی غیر ذمہ دارانہ حرکت ہے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ میرے ماننے والے ذمہ دارانہ زندگی بسر کرے, اور بات بات پر ہنسنا, بہت زیادہ ہنسنا, یہ غیر ذمہ دارانہ زندگی ہے, غیر ذمہ دار ہونے کی علامت ہے. اس سے آدمی کا دل مردہ ہو جاتا ہے, آدمی کی لائف نہیں بڑھتی بلکہ آدمی کی لائف گھٹ جاتی ہے زیادہ ہنسنے سے. اس لیے کہ حدیث بتا رہی ہے آدمی کا دل مر جاتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ کیوں نہ مر جائے, کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے. آدمی کا دل جب تک زندہ ہے تب تک آدمی زندہ ہے. آدمی کا دل مر جائے تو آدمی چلتی پھرتی لاش کسی کا کچھ بھی نہیں ہے. آدمی کا دل زندہ ہونا چاہیے, اور یہ زیادہ ہنسنا آدمی کے دل کو مردہ کر دیتا ہے. پانچوں نصیحتوں کو پھر سے ریپیٹ کرو, ذہن نشین کرو, حرام کردہ چیزوں سے بچ, سب سے بڑا عابد بن جائے. اللہ نے تیری قسمت میں جو لکھ دیا اس کے اوپر راضی ہو جا, سب سے بڑا سیٹ ہو جائے. اپنے پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کر مومن ہو جائے گا, جو اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسروں کے لیے پسند کر مسلمان ہو جائے گا. زیادہ مت ہنس, زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دے گا. اسے ریپیٹ کر لو, اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بچ, سب سے بڑا پرہیزگار بن جائے گا. اللہ نے تیری قسمت میں جو لکھ دیا ہے اس کو برداشت ہو جائے, سب سے بڑا سیٹ ہو جائے. اپنے پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کر مومن ہو جائے, اور جو اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسروں کے لیے پسند کر مسلمان ہو جائے گا. زیادہ مت ہنسنے کی, زیادہ ہنسنا ان کو مردہ کر دیتا ہے. ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نصیحت کے اندر اعتقادیات کو بتا دیا, دوسری حدیث کے اندر نفسیات کے اوپر بحث, تیسری حدیث کے اندر آپ نے سماجیات پر بحث, چوتھی حدیث کے اندر آپ نے ذاتیات سے بحث کی, اور پانچویں حدیث کے اوپر آپ نے اخلاقیات پر بحث کی. پورے اسلام کو سمیٹ کر کے ان پانچوں نصیحتوں کے اندر رکھ دیا ہے. اور ان پانچ نصیحتوں کے اوپر جو آدمی عمل کر لے, اس کی دین اور دنیا دونوں کے دونوں سدھر جائیں. اللہ ہمیں عمل کرنے کے ان پانچوں نصیحتوں کے اوپر بہت عطا فرمائے.